हम पानी पानी जाके अंग अंग भास समानी जाके अंग अंग भास समानी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी चितवत चा